الحاقه تم الحاقه سوره حاقه اتا او يم نمبر دي پس دو سوره ملک نو نازل شوه دي دي سوره کی داوس دا تخويف ته منکرینو تا او دنیاوی تخويف ته ورپسې سوره معارج هغه کی تخويف اخروی دي یو شان لګوم دا بس دا په یو لیول کې دي پای کی تخويفي اخروی دي دې کې دنیوي نمونی دي عذابونو اي کې اخروي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه یقینی راتن کې آفت او ملحاقه صدې سلوې دې هغه یقینی راتن کې آفت او راتن کې آفت او سلوې دې هغه یقینی راتن کې آفت او ما ادراک ملحاقه کوم شه دې چې تعالی خبر در کی چې صدې اغا یقینی راتن کې آفت حق روز صدا حق روز تا ته صفت صدا حق روز حق ثابت کنا او پای کی چې صدې اغا حق دې کړ زکو ته حق وای. کذب الثمود نسبت درو کړو سمودیانو آدیانو بالقاریہ دا اغا آفت تنگون کې دزلو بالقاریہ آفت تنگون کې دزلو دزلونو لئن تقرع الناس باحوالها نو ارچ سمودیانو دی هلاك نشلو بتواغیا په سود سرکشه د دیوانی معنی دی یادګړی دیم بتواغیا په هوا بانی په چغا بانی چې هغه د حد تیز چغا وا بتواغیا په چغا د حد تیز سورته هود کی ویلو کړه فاخذت مصیحه ات وش په تو ارچ عادیانو هلاك نشلو په هوا تیزی باندې سختی باندې آتیا د حد نه تجاوز کړو چلو له ودا او الله تعالی په دې باندې سب علیا ل وش پی او اتر وزي 22 شوال شروع شوی و د شروع درځنه 22 شوال او پر لا پسی یو او دیم سپيري په دې باندې لتا بلید دا قوم په دې کې پړ مخه پراته سرا سر آجم دا سریه دا تب وچ دا تنی دو دڑو کجوری دی اغرزی دلو کجوری دی تاسی مضبوط مضبوطو نو آیات تیینی داغینا من باقیا شتوالے من باقیا شتوالے پاکی شتے باقا یادو ایم من باقیا نفس باقی نفس باقی پاکی شتے ایسو کنی شتے او کڑیو پیرغون او سوک چه داغا نمخ کیو او التشوی کلی بالخاطئہ گناونا اغیم گناونا کڑیو بالخاطئہ شرک کڑو انکار کڑو دا قیامتنا دا پیغمبراننا نا پرمانیو کڑو در لیگلو دا لیگلی شوی در رب داغینا نو اونیول اللہ دی لرا پنیولو سخت و سارا خستا مانا کو مجی یقینا من کل چه دا حد نتیر شو با نو سوارک دی منگ تاسو پر روانه کشتای کی چو ګرځو مون دی لاره نصيحت او یاد ساتي دي لاره وګونه یاد ساتون کیو د دې امت د پاره تذکره ده کنه کله چې پوکي وګړي چې پښ په لای کی یو پوکي او وحملت الارض او پور تکړي شي زمکا او الجبال وګرونه فدکتا دکتا واحدا فدکتا دکتا واحدا ردا اٹھا کولیشی پت یو ذر تکولو سارا ذرا ذرا کڑیش فیوم ایدیو وقات الواقع بداغ رضبانی واقعی بشی واقع کی دن کی او بچوی اسمان ندا بچ بداغ رضبانی سوس پوس او ملائک بچی دی پاتراف دا اسمانی کوری روان شکن خال شکن دی پاتراف وی تاسی ترپنو کی بخکاری دیم پا ترپنو بزک کئی چی اللہ تعالی بے لی کی مجرمانو پسی راو رئی پکڑو مار دار بشوری کنا او پور تکی بارش درفستا د پاسه دې پتا ده اتو اتو سبس ایمان په لر اتو قسمه ملائک ته اتو سپونه دي اتو زره دي اتو سور دي پتا ده رب باندې تاسو بڑواندي کوي کی الله تعالی ته پټ پنيش تاسو نه یو نفس پټي دونکو یو معنا او پټ پنيش تاسو نه یو حسلت پټو اس یو حسلت پستا سو پنا نه دي الله تعالی ر یو بمباریزون هر یو تند د دنیا نه پرهلت او دی کلوړ راگیر پکی تابت دغه هر سبا یو رس کې راخکار شي اسی نه چې د مخلوق پنندار شي نو لیکل او کول دی سوچ باندې پکار اسی نه چې شي ناراض پروردگار او شریف وای پکار رب تا جزیدا ادا متل چې دالو یاد شایدا دادی سره نه او شاعرانو ته موږ ویلو کنه شپې سي ماخ وخت ویلو ته کنه هر لیکون کې د دنیا د کوچ کون کې نو پکار د چپل لیک وی سوچ کون کې زمانہ کې بدی لیک وی الیک والا او ایراگیر بت د قبر د دیوالا نو پکار د چ لیکل داس لیکل وی اخرت کې چې بیا خوشاله دل وی او د شریف حسین شریف دغه پیغام دی او اختتام مد کلام خپل سلام دی وا سبحان الله لا تخفا منکم خافیہ یو خپل ربط مخپل لیکل دي هر توا مخورې له مخکله شب فاما من اوتی کتاب او ارغه سوچ چې ورکړ شو تام الله په خلاص باندې هغه وای ها امو راشی واخلی اول ولی زمام الله اگر اسکول کې چې پاسې کنه برامن دی وای چې کوم پرشي سره کته کړي جاړي الله دې موږ سار پاس ته لکه بس پاسې لکه فیقول ها او مقرو کتابیا انی ظننتو انی ملاقن حسابیا دا اسی اخفل ڈیمیسینی ولیو یقنن زما عقیدہ وا چه زمیلا ویدن کم دخفل حساب سارا عقیدہ میں ہو یقن میں ہو ندی بی پا جن مزیدار کی پا جنتون اوچت پا جنت اوچت کیا جنتون اوچتو کی میوی داغی با نزدی نزدی وی ویلی کی بخوری اسکی مبارک پساو د دې چې تاسو مخ کې امرونه لريګلو پرځو ته روشو کې اراغه څوک چې ورګه شو ته عمل نامه پګس لاس باندې دی بوې یا لیتنی ارمان لم او ته کتابیا چې نه وراکړې شوی ماته زما کتاب ولم ادری ما حسابیا او لم ادری لم اكن قائلا په دنیا بالحساب اے زه دنیا کې د حساب کتاب نوم قائل یو معنا دیم ولم ادری ما ته پته نه وی چې زما حساب څه دی معدوم ګرځېدل وی چې د حساب ته پته نه وی ښا اتا پتا راتا نوے سو مانا گاری مکللی یا لیتا اے ارمان کانت چودا مرچ دیں دا آفت دا مر ختمون کے مارا چدا مر راغلے وے اوی ختم کڑے وے چڑ رو پورتا شوے نوے مر گوے خوچ پورتا کدر پسے نوے یا لیتا کانت القاضی ما اغنا انی مالی اس پایدا رانک لما تزما مال حلاک سل زمانہ زمان قوت او زمان حجت اس حجت چلن را دی او زمان دبدبا سو مانا یاد مکلی زمان قوت زمان طاقت کانا یو مانا او زمان حجت حجت ختم شو سلطان او زمان دبدبا اروب ارسل لڑن پیشت پتی بانی پیشت پتی بانی ماشاءاللہ حلاکانی سلطان خضو اللہ ویوینی سی فغلو توق و تواچوئی ثم الجحیم صلوا به جہنم تنبا سے ثم فی سلسلۃ یا پزنجیر کی سر ہوا چو گدوال داغی او یا ذراعی او یا ذراع فصدقوا روندے کے ویتڑئی وا الا عذاب یقینا دی او چی ایمان نلرو فلوی اللہ بانی یعنی وحدانیت دا غبانی او تیزین ور کولا پ خوراک دے مسکین مانی نظر دا غیر اللہ کیو کو او پ مسکین مانی خوراک نہ خرو نو نشتره ده پارا نن رازی دیده که سو گرم دوست او نو خوراک الا من غسلین مگر ده زخمونو لا یا کلو الا الخاطئون نمو خریدی لر مگر مشرکان الا الخاطئون فلا اقسمو بما تبصرون وما لا تبصرون داد نبی اسلام او ده قرآن نشتین والی ده نن داسی سنگج دخل کو خیال ده اقسمو اللہ ویزه قسم کم پاچتا سوی نئی او پاچتا سوی نئی نئی مطلب داره سسیدو نتا سوی نئی اگر منوی او سمون نئی نو خو بیا منو پولادی نو پولاد بدن گشتی گرشتی عقل شتی گرشتی منوی کانا پھر کولی لگوم دیر شیزونه دی چی تاسوی بی نئی منوی او دیر داری چی نیوی نئی منوی دک سی یادو ساتی محمد رسول اللہ ای نئی خواہی رات لر پی نئی نئی او منوی دا محمد رسول اللہ ای نئی در صحابہ ای نئی اچھا پیشی زر شا نکتا لڑا دانا فلا اقسمو بما تبصرون وما لا تبصرون الله وی نن راسی څنګه چې د خلکو خیال ز قسم کوم پاغت چې تاسو یې نه او پاغت چې تاسو یې نه نه دا ډیر سيزونه مونږ یې نو عقل کم دې مونږ یې نو او منوې پولاد کم دې مونږ یې نو او منوې نو محمد رسول الله یې نه صحابه یې نه قران وی نه خدای باندې چې کوم وحی راځي جنت جهنم دوزخ عذاب د قبر هغه نه نه لکه دلته چې سې نه سې نه نه خو منه ټول دک سې دلته تاسو سې نه سې نه او منه نه ټول مطلب لري شواهد چې زول کوم مزماز لوي خپل لگا باغ باغ هون چې وال وته ها بای ابیا زما غشیر نو سره لگا الله استاد وجود نکړي انکار پندلی دو سر نو وای الله استاد وجود نکړي انکار په سو شبهات او اختدي د غټول په کفریات او شاوات الله استاد وجود نکړي انکار پندلی دو نو لګین سنگ دلیل نیوي د اور په بالي دو او هوا باندې مقری د هوا په چلی دو ګرمي منی بدن کې د خولی په بای دو ٹھیک شولا کنه هوا باندې مقری د هوا په چلی دو ګرمي منی بدن کې د خولی په بای دو او بجلی منی تارونو کې اگر چې نیوینی منیب قران تکې نه په قربان پرخ پدی وینی او کنه شو حقیقت په تاخ کارنا د انسانا بیا وایم د تراشه جرمانه واخله زمانہ خو که اور دا کلام کله په زد او پاینا دو نو قصبه د گنگوت او د وورا لري په یاد او موجود منی وجود کې چې کمزور دي فولاد ککړی دا راخ کارنو شي ملاو بدر تداد او پاک کلی مغرورا عقل چر تد ښکارا او کخکاری دې پسترګو ته یک لګ راخ کارا معلوم شو چې وجود لیدل نه دی ضروری حجت دربارې تام نه اے ملحد اداري رساله خو معلومي گد دي ټولو مصنوعات او پښې د غلطو نظریات او فکریات او شریف خود خپل فکر مل غره دي کې دروان دي اشرف سردا خبر پسې کړی دا ما خو انعام تک ویلو خود ویلو اے شریف اے شریف حسین شریف خود خپل فکر مل غره دي کې دروان دي انو د عقل نه کار واغلې د سارونه نشیلان دي شریف خود خپل فکر مرغله لري د روان دي د عقل نو کار واخلي د سارون نه شیلان دي فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم ولګي دو یقینا دا خامخ وینا د استاد عزت مندا دا جبريل اسلام د تراور دا ومنلا انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر دا شاعر وینا نه دا ډیر کم تاسو ایمان راوړي دا د نجومی وې د ساحر وینا نه دا ډیر کم تاسو نصيحت اخلي ولید عقبه ولید ابن مغيره دا ساحر دی کنه نه نه نه تنزيل من رب العالمين علي ګل شه رب رب مخلوقاتنا ولو تقبل علينا کدي پیغمبر جوړ کړو په باندې بعض الاقاويل بعض خبره د ځان نه تاسو دا ټول قران یادوي او هم چې بازي جوړه کړې ولا اخذنا من رب اليمين خامخا دې مونږ دې سلوې باليمين په قوت سره باليمين په قوت سره او باليد اليمنى په خلاص باندې کمایلې کو بشاني تا خیل است طاقتوري ګنه ورکشتا او ځکه نه څه سودا ویلګه ام لا اخذنا من رب اليمين ثم لقطنا من الوتين بیا به مونږه کټ کړې وې ددن رګ دزلو تا دیانې دی نه وي خو کچر زریشتنی نوم نو ګر مال الله رګ دا کړې دا زمير د مفرد دی تقبل تتنی مراد رزیل تا ته استدراج دی ولګې جواب کنا اشکال د باندې ولګې ثم لقطنا من الوتين فما منكم من احد النبو استاسن يوتن من عنه حاجزين دلرد الله تعالی نه بچکونګه وانه لتذكره للمتقين يقينا دا قران كريم خامو خانه نصيحت ته پاره متقينو وان لنا نعلم بشكم خامو خا پويګون من مقدمين چې استاسن نسبت درو كونګي دي وانه لحسره للكافرين يقينا دا قران كريم غمي کې په کافرانو خامو خا غمي کې په کافرانو الته ودا مون باندې قران بدلې کنا برایوي نما و دا او دمه کپیانو باندې غبیږي بدلګي ته مسلمانانی او کینی غوګونو کی بوجي واچو کینی کډا وکا په دغه غرس کور نه زئی چې درشم بیانو کوم بیا راځي وانه له حضرت الله کافرین وانه له یقینا دا قران کریم خامخ حق دی یقینی او یقینا دا قران کریم خامخ لایق دی یقین کولو فسبح بسم ربک العظیم یما یو خپل رب ویل دی ډیر خپل تاته و ما تاسو نو توکد لکنه ما دې کله چې دې ملګر ته ویل دی مې چې بیا کله مرشم کنه دا زما دا کتاب مکاتب وګورئ دي چې زما دا خپل نقطې چې دین دا بیا ولي کوي دې چې موږ خو دې کلي سورۃ قلم کې سو افانا جال المسلمین مطلب څه دی چې مسلمانان د پشان د مجرمانو نه ګرځو استفهامي انکاری دي استفهامي نو په سورۃ حاقی کې دا غي نمونی شو دي نمونی او پاغي باندې دلائل شول څنګه نوح علیہ السلام پای کنه جی دا می ټکر نوح علیہ السلام صالح علیہ السلام هود علیہ السلام لوط علیہ السلام موسی علیہ السلام داغي اتباع مسلمینو کنه وای جی مسلمینو کنه او مقابل سو مجرمین شابه درا او دی منو خالص شه خبر دې ته نه دا ورې درې شوی سه خالص شه وی قران او سوي دا چې قران سوي دا امانه نه مانی او به مانی نه مانی او به مانی ډېر به مانی خو سمندر به پیدا نور کین د خپل ربط مې ویل دی چې تمره کمالی ربط ته کنه چې ما وته زه ته حیرانې افنجعل المسلمین کل مجرمین مسلمانان مونږ په شان د مجرمانو نه ګرځو نوح علیہ السلام دا اتباع دا نور پیغمبران دا اتباع دا مسلمانانو او دا مقابل مجرمانو څنګه چلې دا ما یو شان کړو الله وی دا ما یو شان کړو نه نه پیغمبران دا اتباع ولا اخلاصې ورکو او دا نور می توت توخې جوړ نو دا چې قیامت را روان دی پای کوم زه مسلمانان په شان د مجرمانو نه ګرځو د خپل ربط پي بیا له ګرستو غره فیضان فی خفی السور شته کنيشته نو ساس اصحاب الیمین دي ساس اصحابش وګوري کنه یو شان دي اصحاب الیمین او اصحاب الشمال یو شان دي ا یو سرخ کته کړی بل راشي زما دا وګوري دا چې څنګه یو شان ندي نو افنا جعل المسلمین کل مجرمین قیامت کې زم مسلمانانو مجرمانو یو شان کوم نه دا دي یو شان کوم نه دي کې فرق دي سبحان الله سبحان الله اے خپل پرګو لګی دی جی رب ډیر مزدار دی ما ته هډیر مزدار کړی دا بسم الله الرحمن الرحیم سال سائل بعذاب واقع خالص سے ہمارا کولا غواڑی غختن کے عذاب واقع کی دن کے ویسو اسنگ غواڑی می پکول غواڑی کنا په خبره په زبان دی قال سرا ان كان هذا والحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او په عمل سرا غواړي کنه ته دا عمل د دې چې عذاب را پختانه سوې روانه خلا پس سمي دا خلا روانه ده عذاب غواړي یا سره خسته قران وی یقین وکي او دا هیڅ پروا مه ساته دا وسنګ ختمي تا وی دا سنگ ختمي اوس دا وګوره ماشاءالله چترا تکینی کنا انن زعم میں اتصالون تو اندر سر تو اچھا ماشاءالله سبحان اللہ ماشاءالله کیا شان ہے بھائی دیکھو بھائی آگے کیا کرنا ہوگا او تا تب پتم نہ لگی چھ بھائی دا تفصیل پکشتے گئے خط تفصیل لے پکی چھ کم گرام زیدی اگر تزان خلما انورخ بھائی سو ہے منو ویسا شای سے خبر ادن دار دور وخت کتاب نه غوړم چل خو دللی نو بدل بیا ګوري غواړي غختون کې عذاب واقع کېدون کې لیل کافرین من علل کافرین سمونه وکړه یاده سره ليس لو دافع لیل کافرین چرایشی کنه د کافرانو لپاره د دې اړه څه دافع رښتې چې څوک راپورته کوي له عذاب امریکا بل طریقې سره و لگاو ليس لو دافع لیل کافرین د کافرانو لپاره د دې سو داپې نشتا ولې نو ګناګاران چې دې هغه لپاره خو داپې سب یې شفاعت پرایشي کنه اذن شفاعت کنه او مسلمانان دي کنه خو د دې لپاره داپې هو نشتا من الله راضي به چار طرف نه اے الله ر طرف نه واقع من الله یا ليس له داپې من الله کافرانو لپاره داپې من الله نشته خو مؤمنان لر ویو ته که استلا ګم تک تک کوما ليس له داپې من الله ته من الله به چار طرف داپې سره لګاو ذل معارج الله مالک د اسمانونو سمانه وکړه نو ټیک ته کنه معارج جامد اے معارج د زده خطو دی کنه ملائک تو خېږي کنه او ماشاءالله روحونه به مور خېږي له خیره سره مزي مزي دی بھائی مالک د اسمانونو مالک د مراتب د ملائک دې مارا کوم د لویو درجو والا الله مالک د انعاماتو عظمت او لویه والا ذل معارج عظمت اولیاء والا عظمت او سوالا لیاء والا سو مانا گانا مکلا دی پینزو تارج الملائکتو خیج پرشتی او جبریل علیہ السلام الیہی دی اللہ تعالیٰ تا ٹھیک شرا بھائی تعرجو فی یوم پارس کے کانا مقدارو خمسین الفاظانا یہ بلا مانا کم جلالی نے رخ کرے کرے دا خیجی ملائک او روحو اللہ تعالیٰ تب اس قدرے گا ٹھیک تخیجی اللہ حکم تابدا دی دا پی یوم دا متعلق دے دا عذاب سر یا قول عذابو پی یوم واقع کی گی با عذابو پا غرض کی کان مقدارو خمسین الفاظانا چداغی مقدار 50,000 کالا دے سورت الف لام میم سجدہ کی منور تشریح کرے دا ورزا پی فصبر صبرا جمیلا صبر کو صبر خستہ انہم یرونو بعیدا یقینا ورزا پی بھائی انہم یرونو بعیدا یقینا دیینی دلر اللی وانا راو قریبا منگ دلر ایم نیز دی کل جیشی اسمان کل محلی پشاندو تام بیوی لیشو ایک پشاندو خاٹی دا تیلو خاٹی دا تیلو وتكون الجبال شغرنا فشان رنگيني وړاي تپوس پو نكي يو مخلص دبل مخلص دوست نه د دلیل خود لکي به بلتا دار چي لري بي خو بغړي مجرم لو يفتدي بالعذاب چي په بدله کې ورګي د عذاب د غره نه بي بني هي الزامن خپل میډم خپل رورو خپل پسيلا خپل خاندانو چې دله به او پسيله پسل نه دي کنه دا دې زمو خاندان جدا شو مونږ ځان لایو خو اصل الحق نکو وفصیلتی نکتا واما زجی لغت لحاظ سرا وفصیلا اللتی تو وی آچ دل بیزای وار کو راده جی تم مشرح دیکھے نا بلکی ومن فی الارض جمین سوک چی پزمکا کی دی ٹولو داوالی خصم بینجی بیاد اللہ دی اخلاص کی خال چی صرف زبردستا نکتا وی فَإِذَا جَعَاتِ سَاخَ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ الْتَيْرُورِ مَخِي كَوْ ان اخي و امي و ابي و صاحبتي و بني دلته زامن مکه کو ولی دلته قیامت خبر ده سخته خبر ده سختی چراشی زامن واړی روړ ته خلک आवाज کوي ضروري مکه کې ضرور نه بتختی چې مان سو نه واړی او دلته د عذاب خبر ده نو عذاب کې ضرور خبره رستو کړلا عذاب ډیر زیات سخت وي ټول نه خوک پکې سړی ته زامنی زامن سړی تکلیف لنه او کې ځان تکلیف لنه ور کوي الله تعالی وي د قیامت عذاب دومره سخت دی چې زما دا زامن والا خو قدر ما پرې ده سخته نقطه ده جی په ردی پیښ شو يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الارض جميعا ثم ينجي كلا اسكلمنا ان لظا يقينا دا جهنم چه دي لظا دا دي لمبي وهن کے گرم لمبا نزات للشوا استن کے سرمن د اندامون لرا او استن کے پستکی د سر لرا تدعو من ادبر و تولا تدعو مادن الویس ابن مانا اور ادری وجی زمانی رخوا خدا تدعو سوزیبا دعا پا مانا سوزیلو سر رازی جی سوزیبا من ادبارا اغسو کو چھ دے شاکڑی و توحید تا او مخی عڑولی و دو قرآن نا تدعو من ادبارا ٹھیک شو رازی وجما مال جمع کړه نو خوندې کړه خوندې کړه اړو ورکا وینا یقینا انسان پیدا کړي شوی د تړیا د پنځتر شه د بوډا مان تړیا څه پختو ده جی کا کچا پنده شه سه وتا شه سه نو ورته یو تا ته یا دی جی کا کچا تالو ما پی نفسی ولا آلو ما پی نفسی کی معنی بے کولا تو ہی جانتا ہے میری اندر والی باتوں کو اور میں نہیں جانتا تیری اندر والی باتوں کو او انت اللہ شاہ بخاری سے پہا والا بے بینا یاد آرچ دارستی تفسیر دے دامست و شر رو کلچ ورسی گرد تکلیف لکا غریبی شو مرش شو جزو ان دے دوست دیر پر یاد کئی کثیر الجزع او چورسی گوتا خیر صحت و غنا منوعا دیر منع کی دن کے دیر منع کون کے دو طاعتنا او مبالغہ دا کی پہ امساک کی نور کی چیو بسر کے نور کی مزر طالب محبوب نبی دلته هغه به انسان نه دی انسان تاریخ لا وې دې حیوان نه منم څنګه منم حیوان نه منم او موږ اکسیډنټ کو ما سر ناستو اړو پی شو یم نو ما بالکل ته حیوان نه بہت ما مو ته حیوان نه اوس مشته په دې لړ خړ کې دي امبو بالکل ته وانه خوله او دو امنګ از ما د راس مخ شو کنه خرګاړه شاتن والی واډر ور اپ خر ډیر خپو ما په نو زه خر دې بد بد پروتو اسړې مخ شو زو چکریو ما شیشه ټوله ماته شو کنه او دې د دالاس مخ شو دی ځکه نو خل نه راتلو ما سلطان سبا کنه کدا کو کنه سو کو انو هغه امبولانس را لې هغه هغه ولا هو شو مونږ کې سګنو خو پولیس را لې مونږ یال تخوا ته اړې ته بوتو یکدم په دماغ او کارو کوشي بھائی ادینا دا دا تا تا نه تا خوا تا ستاسو دی اته تا نه وکم یو نو بس پته لګی نو دای یو نو ته بوتلو خپل مو تستبه ډرپو ملاو کو او امین سي لالای دا انا وی بس مونږ درالو ازما ایسو چو سر دیمو ملگره دلت رازی نو آغا ما پتکی موالو لکارو یقینو کارو سخیال امنا ساتو مونگ دا سیولادو او لکه مونگ بانی طول شیر آلاو کانا مونگ تای بایی مونگ شیر مرانو داو درو حادثا و خو خرگاڑای و پایی که شاعت لیٹ چه تاری دل پکارو چه لیٹ که نیولی بے کانا نو خبر خودم دا ما گوانا مونگ آرس منو تاوان منو چه تاوان دی تیار دی آغیتا دې به شي خیر خود نیغه نیغه ویلې دې کې ماده ته لپونو کو روغونه چې ملاوي کې ټلیفون وي ته ټلیفون دې دغلا ورکا ما هدا ټلیفون ولا نه غوستو ما خونه دې چې څه څه نو مې دې هر ما تاسو کو اجازه نه مې دې اجازه وند د پخ خزه ولا کوم چې دې کې تاکش په خپل موبایل ټلیفون نه اله جی جی جی جی ما ته وکړ سم کې خدا یار داسې غوسه را لګنه ما دې مراله دوسلی سم سړی خپه شي کنه ته خدای بنده زما دې ګری ته نه ګوري زما دې شکل ته نه ګوري زما پټکی ته نه ګوري دې قدر سر نشته او چا دا بنده پاسه راسور شو جی جی جی تعلق ساتي ما مقصد دې هغه صرف بیان اوریدل دې اوس راځي اختر کې ما څنګه ترای چکر راو لګي دې ورته څه کوو ساتګین غب شپو لګو وړي او خرو لړشي مخه یکدم خبر دې تراله مېدا خو بر نه پیراتوي دل غواړي بس خبر بیا ختم شو نو هغه محبوب خا اوس خبر کوم شاپور شه رحمت الله علیه د انسان تاریخ کو حیوان ناطق حیوان للای او طالب للای کو استانه او هغه للای وی چې زخه حیوان ناطق نیمه شاپور شه رحمت الله علیه د انسان تاریخ کوم للای انسان نه دی زخه د انسان تاریخ چې انسان حیوان ناطق ته دا به څه ګپ کې بل خبر ده لکه درایو کوم ګره د سرودن درې وه مثلا دین شو تر ده نه ماشاء الله توکل نو دی محبوب به طالبان راگیر کړو نو طالبان به سر باس کو مې محبوبا نو ها مې دا دغه ویو دا لغت والا چې ضرب څه ته ضرب ضرب مولی مولی الحيواني چې حیوان له درد ورکی کنه دی ته ضرب وای دا طالبان ټول پتا باندې راګدي دانګي د دني سي کته نو خوګيږي معلومي کې چې ته حیوان نه اګه خوګې دي ته حیوان او پتیس وي ته کلار شدي مانی شي راګرولې اي ته بهي طالبان ته ماته قران سنت کې و خي چې انسان حیوان نه نو ان الانسان کنه چې انسان شد انسان حیوان نه ته حیوان ش کنه ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الا المصلين مگر مسكون کی اگر جب خپل مس کی ہمیشہ والی کون کی دی اگر سان معلوم ندای کی حق دے معلوم تے پار دے سوال کون کی تے پار دے نہ سوال کون کی اگر سان چ تصدیق کی درجہ دے جو استاد اگر سان چ عذاب درنا وار خطا کی دن کی دی یقینا عذاب در عبد دی نہ دے دے بے یری کی دوشے نہ دے دے بے غم کی دوشے او دا هغه سان دي چې خپل شرم غوړې حفاظت کوي کی مګه په بیانو باندې یا پاغه چې دې خې رسول مالکان دي یقینا دې دې په دې باندې نه ملامت کړې شي فمر په تواره دار کا چا چې اولټول علاوه دینه دا هغه سان دي زیاتی کوي کی لکه متعی والا شیاغان او لکانی او زناکار والذین هم لاماناتهم هغه سان دي مؤمنان کنا مصلی را دي هغه چې هغه خپل امانتونه خپل لزونو لحاظ کوي کی دا هغه سان چې خپل گواهو باندې کړه کولار دي ولذین ولا صلات محافظون هغه ځان چې په کوم مدونو حفاظت کوون کی دي فرایض واجبات سنن مستحبات او همیشه کوون کی دي برو منځوخ کته منځ اشاره دي چې مزد بغیر نه کیږي نه چې سړی مزد نه مني فیر ذکر به دي باندې نو کتراوی نه مني اټ کافر دي کنه منکرین حدیث اول امس رستو امس دی طریقه صدا طریقه په حدیثو کې دا او الت دایمون شو دلت یحافظون شو یحافظون مانا دا دا فرائض واجبات سنن المستحبات دا حفاظ کې او دایمون اے رمضان گل اختر گل روزہ گل نی هر روز گل دایمون هر روز گل هر روز به مسکه کرے یار ولی منو خوان دیو کو اولائک فی جنات مکرمون دا کسان پا جنتونو کی بھئی مکرمون عزت من بکڑی شی فمال اللذین کفرون سچل کافرانو لرا قبلک محتین شستا طرف تا منڈی وہن کی دی نیغ نیغ کتن کی دی قسکن کی دی مخ اڑون کی دستانا انی لیمین سرو مانا گانی مکلے دی خان او خی طرف او گس طرف تا ڈلی ڈلی کی دن کی دی آیاتا مکی اریوتن دا دین ان یدخل جنت نعیم چی داخل بکڑیشی جنت دا مزوتا کلا اس کلومن انا خلقنا بیشک دیم پیدا کردی میعلمون لاغینا چی دیتا معلوم دی مما یعلمون اغسل نطفہ دا کنا نطفہ دا کنا نو نطفینا دیم پیدا توم پیدا دا سبب دا کمال لدی سبب دا کمال لدی چیزی نطفینا پیدا شی او دی تابدار دا اللہ شی فلا اقسم برب المشارقی والمغاری او لگی دا بس یو تک نوکو نطفینا توم پیدا غم پیدا کسا دا کمال لدی چیزی ویزو چیتی با بایی سبب دا کمال اغد تابدار دا اللہ نره دا څنګه چې دی خیال دی قسم کوم زه پر عبد مشرق مغربونو یقین من خامہ قدرت والے یو پدی باندې چې بدل کرا ول غره دینه ان یو مونږه کمزوري کړی شي پری د دې چې بابا سکه نو دي او لو به کی تر دې برچ ملاو شي دی راز ردی هغه سره چې دې سره وعده کوي کی کله چې روز به قبرون سران منډي وون کی تبو اچي دی درگاونو ته اعلان سبن اغن خو تم منډي وون کی دی خپل نخ به جدي مقرر کړی وی ګور توړ ایادار چې درگاونه ایت منډي والے خکاتب دې دې نظرونه دا پټکړی به دل رزلت ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون دا درز دی هغه کانوا یوعدون چې دې سره وعده کولی کېده